तो पहले वो हकदार है, तो हम इंतजार करें कि वो लोग रुखमा दें या उसके ताल्लुक से कुछ करें, इस बात को आप याद रखें। इसी तरह नमाज में हंसना ये दुरुस्त नहीं, याद रखें। मुस्कुराहट कभी आ जाए तो फुकहा लिखते हैं ठीक है, क्योंकि उसमें हंसी नहीं और एक्स्ट्रा अमल कुछ भी नहीं, कि आदमी कोई चीज़ याद आ जाए, कुछ वाक़ हो जाए और मुस्कुराहट निकल जाए लेकिन हंसा नहीं उसने, कभी नमाज। हाँ बस होता ही है, ये रूल भी मालूम नहीं होता कि नमाज में हंसना नहीं। अब हंसी आ रही है और एक ने हंस दिया तो शैतान तो वहां रहता ही है, शैतान सबको हंसाना शुरू कर देता है। अब हो रहा यह है कि आप अपनी नमाज पूरी खराब कर रहे हैं और आगे और पीछे सब वालों की सबकी नमाज खराब कर रहे हैं, मतलब एक वेव अपॉन वेव चलती है, वो लहरों पे लहरें आती है, कहता और वो खामोश बैठ जाता, वो खामोश बैठ जाता। अब वो क्या होता, वो वादला दूर तक हा हा हा हा हा चल रही, फिर ये खड़ा है, फिर थोड़ी देर इसको एक लहर आती, अब मुझे नमाज में हंसी आ रही, क्या करूंगा मानो आपको, नमाज क्विट, निकल जाऊंगा इससे बाहर, क्योंकि इससे मेरी नमाज भी खराब होंगी और सारे लोगों की नमाज खराब होंगी। अगर मैं एक मरतबा का एक वाक़ा सुनाता हूँ, एक दिन ने मैंने सबसे लंबी जोहर और सबसे छोटी मगरिब पढ़ी, एक ही दिन का वाक़ा है। एक बार इमाम साहब नहीं थे मस्जिद में, अब क्या होना है मस्जिद का हाल, एक तो क्या करते हैं इमामत के लिए ज़बरदस्ती, चलो आगे चलो आगे चलो, वो एक आदमी कोई तो फंस जाता हूँ, उसका मसला नमाज पढ़ाने का नहीं होता, उसको डर रहता बाद में दुआ कैसे करोगे, दुआ याद नहीं रहती उसको नमाज के बाद, आगे क्यों नहीं जाते नमाज में, बहुत सारे लोग उनको नमाज पढ़ाना आती है, दुआ कौन कराएंगा, वो याद नहीं रहती है, तो परेशान रहते। अब चलो बढ़ा दी, एक साहब को जोहर के लिए बढ़ा दी, जो अब जोहर पढ़ाई माशाल्लाह उन्होंने, सबसे लंबी जोहर 16 मिनट की जोहर, चल रही है। अब वो इसलिए पढ़ा रहे कि उनको लग रहा मैं बहुत जल्दी पढ़ता था, आज आराम से पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उनसे मैंने बाद में पूछा आपने इतनी लंबी नमाज माशाल्लाह, आप खुद भी इतनी लंबी नमाज कभी पढ़ते नहीं, तो बोले मैं ऐसा पढ़ा था, बोले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ा था, बोले सब ऐसा करते बहुत टाइम लग रहा था ना, तो हो गए 16 मिनट की जोहर। ठीक, अब जब वो खड़े हुए और जब सजदे कराए, सजदे भी उतने लंबे कराए, सजदे में लोग हंस रहे, पता नहीं लंबी नमाज होगी तो भी हंसी आ रही लोगों को, सजदे के अलावा कोई मस्जिद में आवाज नहीं, फिर सब एकदम खामोश खड़े, फिर सजदे में जा रहे खू खू खू खू, जब सजदे से खड़े हुए सब नॉर्मल, एक आदमी नजर नहीं आ रहा है, कौन हंसने वाला था, कोई नहीं दिख रहा। वो बच्चों ने शुरू की हंसी, बच्चों ने क्या किया मालूम, पीछे एक बच्चा था, जब इमाम साहब सजदे में गए तो वो उठा, अरे उठो ना, तो बहुत देर से वो सजदा कर रहे, 16 मिनट की नमाज पढ़ा रहे जोहर, बोले सजदे कितने लंबे थे उनके, उसने बोल के खामोश हो गया, उठो ना बोल के, और शुरू हुई फिर हंसी, तो कोई भी रकात में कोई नहीं हंस रहा, ऐसी रकात चल रही कि एक आदमी हंस रहा नहीं, सजदे में जाते ही जो हंसी की आवाज आ रही मस्जिद के अंदर, तब क्या करेंगे, बेस्ट पार्ट, उठो निकल जाओ बाहर, हंसी आ रही निकल जाओ, छोड़ दो उस नमाज, ये बेस्ट है, वहां रहना हंसते रहना और सबकी नमाज खराब करना बहुत बुरी बात है। बहुत बहुत से लोग होते हैं, एक तो मसला मालूम नहीं कि मोबाइल अगर बज जाए नमाज में तो बंद करना चाहिए, अगर बच जाए तो मैं ये कहूंगा आप बंद कीजिए या अपनी नमाज तोड़ दीजिए ना, खड़ा है वहां से सख्त बन के दबाते रहता, दस्ती लगाता उसको, और वो बज रहा, पूरे मुसलमान पूरे मस्जिद की नमाज खराब हो रही। एक तो मसला ये है कि उसको बंद कर दिया जाए, बंद नहीं कर सकते, आपको ये मसले का इल्म नहीं, तो निकल जाओ ना भाई, अपनी नमाज खराब करो ना, पूरे मस्जिद को क्यों आप तकलीफ पहुंचा रहे एक मोबाइल के, समझ रहे, या तो मसले का इल्म हासिल करो या तो बंद कर दो, निकल जाओ सब में वहीं खड़े। अब उसी दिन सबसे छोटी मगरिब भी पड़ी हमने, एक साहब आए अल्लाह उन पर रहम कर उनकी मगफिरत करे, नमाज के लिए उनको आगे बढ़ा दिया गया, नमाज के लिए खड़े हुए और वो नाक में से खिरत करना शुरू कर दी उन्होंने, खदीम लोग जिस तरह से खिरत करते नाक में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी उन्होंने, उनकी नमाज शुरू होते ही वो खिरत, पीछे बच्चों ने हंसना चालू कर दिया और बच्चे तो हंस के भाग गए, उसके बाद बस एक लहर चल रही, हर थोड़ी देर को एक हंसरा और वहां तक हंसी जा रही, फिर वो हंसरा वहां तक, मस्जिद में सीरियल से 400-500 भर के कम से कम 70-80 लोग हंस रहे, एक भी तोड़ रहा नहीं, एक भी नहीं तोड़ रहा। तो मैं 2 रकात तक कुछ कर सका और दूसरी रकात मैं भी निकल के भाग गया, फिर पुरानी बात भाग गया निकल, ये इतना हंस रहे लोग। और जब मैं भाग कर गया तो मस्जिद के कोने में दरवाजा बंद करके लोग लौट रहे थे उधर, मतलब वहां अभी दौर चालू ही था हंसी का। एक तो खिरत हंसने की बात नहीं थी, आ गई आपको हंसी, सीधा छोड़ना और भाग जाना वहां सब, तो वहां बस लोग हंसते खड़े होते, तो कभी मुस्कुराहट हो जाए, कोई वाक़ याद आ गया, जैसे आप नमाज पढ़ रहे आपका ही बच्चा सामने आ गया और क्या चल रहा है, बल्कि बच्चे बहुत करते, शैतान भी उनको बहकाता है, अब हंसी आ सकती है लेकिन आप खाली मुस्कुरा रुक गए, तो ये नमाज में कोई मसला नहीं, ये नमाज भी नहीं टूटी, कोई कमजोरी नहीं, यू कैन गो ऑन, आप चलते रहिए आगे पढ़ते रहिए, हंसी आ गई तो नमाज फिर तोड़ देना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसे मना किया, नमाज में हंसना दुरुस्त नहीं, और इसके ताल्लुक से आप जो हदीस के अल्फाज है वो तबरानी की रिवायत, आपने फरमा कहा कि मुस्कुराहट नमाज को नहीं तोड़ती, अलबत्ता कह कह रहा कि नमाज को पढ़ने से नमाज टूट जाती है, ہنس ہنس رہے ہیں آپ, کیونکہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا, آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ سے دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے, وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار, ہنسنے سے نماز ضائع ہو جائیں گی. تو کیا کریں گے آپ, نماز توڑ کے چلے جائیں, ٹھیک چلے جائیں. اور کچھ فقہ اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال صحیح بات تو یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوں گی, لیکن ہنسنے سے تو فوراً نکل جائے گی, نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی, کیوں کھڑے, لیکن ہاں بس برابر وہ صف میں کھڑ رہا کہ ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم, ہٹیں گا نہیں, لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی بھی